Išvados. Iš to, kas pasakyta apie santuoką, kyla šios išvados. A. Į santuokos sutartį ir iš jos einantį gyvenimo būdą reikia žiūrėti su gilia pagarba ir meile. Taip paties Dievo parengta, įvesta ir pašvesta institucija žmonių giminiai palaikyti ir plėsti. Nuo pagarbos santuokai ir jos uždaviniams priklauso šeimų, valstybių, tautų ir visos žmonių giminės likimas. Tinkamai sutvarkyta santuoka yra gyvybinė ląstelė tiek bažnyčiai, tiek valstybei, tiek žmonių bendruomenėje apskritai. Ji duoda šeimai naujų narių, valstybei naujų piliečių, tautai naujų sūnų ir dukrų, o dangui naujų gyventojų. Jei visą tai, sako popiežius Pijus XI, rimtai ir su gyvų tikėjimu apsvarstame, jei vertingosios santuokos gėrybės tai yra vaikai, ištikimybė ir sakramentas tinkamai nušviečiamos, negalima nesistebėti Dievo išmintimi, jo šventumu bei maloningumu, kuris taip gražiai apsaugo tiek vedusiųjų garbę, tiek gerovę, tiek visos žmonių giminės palaikymą bei plėtimą, vykdytina tik skaiščioje ir šventoje santuokoje. B. Nors santuokos luomas yra be galo gražus ir kilnus, bet nevalia niekinti tų asmenų, kurie ryštasi gyventi mergystėje ar celibatą. Be abejo, santuoka yra reikalinga, reikia gėrėtis ir džiaugtis tais, kurie nebijodami iš santuokos luomo einančių vargų su meile priima naujus šeimos narius. Tačiau nėra būtina, kad santuokon eitų visi. Pati prigimtis daugelį sulaiko nuo vedybų ar vaikų gimdymo bei auklėjimo. Šių asmenų nevalia smerkti atvirkščiai. Nuo senų laikų tiek žydai, tiek pagoniai su pagarbu žiūrėjo į tuos, kurie panorėjo ir sugebėjo skaiščiai gyventi, atlikdami vaidilučių ir panašias pareigas. Šiuo reikalu labai aiškiai pasisakė Kristus apaštalai ir pati bažnyčia. Kai šventasis Petras, įsigilindamas į santuokos neišardumumą, pareiškė, jog geriau žmogui nevesti, Kristus jam sako, ne visi išmano tą žodį, bet tie, kuriems duota, kas gali išmanyti, tai išmano. Vadinasi, ne visiems leista ir įmanoma gyventi ir ištesėti nevedus. Šventasis Paulius, palygindamas nevedusių ir vedusių gyvenimą, sako, žmogui gera neliesti moteriškės, bet paleistuvystę išvengti, tegul kiekvienas turi savo moterį ir kiekviena moteris tegul turi savo vyrą. Nevedusiems ir našlėms aš sakau, gera jiems, jei jie taip pasilieka kaip aš, nevedę netekėjusios, bet jei negali susilaikyti, tai eina moterystinė, nes geriau yra ištekėti kaip gašlumų degti. Ir kas nevedasi, tas rūpinasi viešpaties reikalais, kad įtiktų Dievui. O kas vedas, tas rūpinasi pasaulio dalykais, kad įtiktų žmonai ir yra pasidalinęs. Taip pat netikėjusi moteriškė mergaitė galvoja apie viešpaties dalykus, kad būtų šventa kūnu ir dvasia. Ištekėjusigi galvoja apie pasaulio dalykus, kad įtiktų vyrui. Aš tai sakau jūsų naudai, ne kad meščiau ant jūsų kilpą, bet tam, kad tai padoru ir kad palengvino melstis viešpačiui be kliūčių. Taigi, jei kam rodosi jam būsant negarbė, jog jo mergaitė išeina iš metų ir kad jis turi išleisti ją už vyro, tai daro, ką nori. Bet jei kas tvirtai apsiėmi savo širdyje nepriverstas galėdamas elgtis laisvai pagal savo valią ir nutarė savo širdyje laikyti mergaitę, jis gerai daro. Taigi ir kas leidžia savo mergaitę už vyro, gerai daro, ir kas neleidžia, geriau daro. O Tridento susirinkimas pabrėžia, jei kas sakytų, kad santuokos luomą reikia vertinti aukščiau už mergystę ar celibatą ir kad nėra geriau ir palaimingiau pasilikti mergystėje ar celibatą, tas te būna ekskomunikuotas. Taigi kilnus ir šventas yra santuokos luomas ir jo pareigos, bet dar kilnesnė ir šventesnė mergystė. Ypač ji kilni ir šventa, kai jie nesiekiama išvengti santuokos ir šeimos vargų. Bet siekiama didesnio savo asmens tobulumo, kai trokštama gražiau pasitarnauti Dievui, bažnyčiai, visuomeniai, apaštalavimo ir labdaros darbams, mokslui ar kultūrai. C. Santuokos luomui reikia tinkamai pasiruošti. Šiam tikslui būsimieji sutuoktiniai pirmiausia privalo išsiugdyti sveiką pažiūrą į santuoką, jos uždavinius ir visą santuokinį gyvenimą. Tik tokia pažiūra persunkia tikrą meilę santuokai numatytus Dievo planus, sutuoktinių santykius ir padeda kantriai nešti santuokinio gyvenimo vargų naštą. O ji yra didelė ir sunki. Tikrasis santuokinis gyvenimas dažniausiai pasirodo visiškai kitoks, nei sutuoktiniai jį įsivaizduoja. Kasdienybė neretai būna kieta, net žiauri. Tik meilė santuokos idealams padeda ištesėti. Antra, būsimieji sutuoktiniai pirmiau negu susirišo visam gyvenimui, turi vienas kitą pažinti ir ištirti. Žinoma, ne ištvirkaudami. Jie privalo išstudijuoti vienas kito būdą, dorovinę būseną, sveikatą, aptarti kitus santuokinio gyvenimo reikalus. Juodu privalo pasidomėti savo būsimo gyvenimo draugės draugo religinę būklę. Juk religija... Juk religija yra šeimos gyvenimo pamatas. Išorinis kūno grožis sugebėjimas madingai pasipuošti, stilingai apsieiti, paprastai yra netikras laimingos santuokinio gyvenimo laidas. Deja, besirengiantieji santuokai šios dalykus dažnai išleidžia iš akių. Kitoms profesijoms žmonės paprastai ruošiasi labai apsidėję, bet santuokos luomui nemėgstama ruoštis. Labai dažnai jį sudaroma visai neapgalvotai. Čia dažniausiai ir glūdi didžiausia nevykusių ir labai nelaimingų santuokų ir santuokinio gyvenimo tragedijų priežastis. Besirengdami santuokai, būsimieji sutuoktiniai privalo iš anksto žeiti pas kleboną, jam nuširdžiai ir atvirai išdėstyti savo planus, gauti iš jo reikiamus nurodymus, sutvarkyti bažnyčios įsakytus užsakus, išsiaiškinti kitus su santuoka susijusius dalykus, ypač galimas kliūtis santuokai. Juk klebonas yra teisėtas bažnyčios atstovas ir prityręs šiuose reikaluose. Todėl kreipimasis į jį labai dažnai padeda išvengti daugybės nemalonumų, nesusipratimų, dažnai net visai nepamatuotos pagiežos bažnyčiai ar jos atstovams. Galiausiai santuokos sutartį ir visą santuokinį gyvenimą iš pat pradžių turi gaubti religinis apdaras. Nuoširdi malda ir pašvenčiamoji malonė turi lydėti jaunąją porą prie altoriaus. Bažnyčios palaiminimas turi pašvesti jų dviejų amžinąją sutartį. O dažnos ir nuoširdžios religinės praktikos turi juodu lydėti visą gyvenimą iki karsto dienos. Prieš jungtuvinė išpažintis ir komunija santuokos proga yra daugiau negu pageidaujama ir patariama. Giliai įsidėmėtini yra popiežiaus Pijaus 11 žodžiai šiuo klausimu. Būtina, kad tuos, kuriuos saisto šventasis santuokos ryšys, persunktų gilus ir nuoširdus maldingumas Dievui, kad jis gaivintų visą jų gyvenimą, kad jų protą ir valią perimtų gili pagarba Dievo didybei. Todėl labai protingai ir pagal krikščioniškosios išminties dėsnius elgiasi tie sielų ganytojai, kurie norėdami, kad vedusieji savo santuokinėme gyvenime nenutoltų nuo Dievo įstatymų, pirmiausia skatina juos maldingumo ir religingumo darbams, o moko su nuolankumu pasivesti visame Dievui, maldauti jį paramos, dažnai priimti šventus sakramentus, apskritai nuoširdžiai tarnauti Dievui. Enciklika Casti Conubii. Žmogui gera neliesti moteriškės, bet paleistuvystę išvengti, tegul kiekvienas turi savo moterį ir kiekviena tegul turi savo vyrą. Vyras te atiduoda moteriai, ką kaltas, taip pat ir moteris vyrui. Moteriškė neturi valios savo kūnui, bet vyras. Taip pat ir vyras neturi valios savo kūnui, bet moteriškė. Nesišalinkite vienas nuo kito. Nevedusiems ir našlėms aš sakau, gerai jiems, jei jie taip pasilieka, kaip ir aš. Bet jei negali susilaikyti, tai eina moterystin. Nes geriau ištekėti, kaip gašlumų degti. Tiems, kurie yra susirišti moterystei, sakau ne aš, bet viešpats. Kad moteris nesiskirtų nuo vyro, o jei atsiskirtų, kad pasiliktų netekėjusi ar susitaikytų su savo vyru. Taip pat ir vyras te nepaleidžia savo žmonos. Esi surištas su moterimi, neieškok atsirišti. Esi laisvas nuo moters, neieškok moters. Bet jei vedi moterį, nenusidedi. Ir jei mergaitė išteka, ji nenusideda. Moteriškė surišta įstatymu, kol jos vyras gyvas. Jei jos vyras miršta, ji darosi laisva. Tegul teka už ko nori, tik tai viešpatie. Bet ji bus laimingesnė, jei mano patarimu taip pasiliks.